23. «Добрий день», – мовив маленький принц. «Добрий день», – озвався крамар. Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу. Проковтнеш таку пілюлю, і потім цілий тиждень не треба пити. «Навіщо ти їх продаєш?» – спитав маленький принц. «Від них велике заощадження часу», – відказав крамар. «За підрахунками експертів, людина заощаджує за тиждень 53 хвилини». «А що роблять у ті 53 хвилини?» «Та що хочеш». «От аби я мав витратити 53 хвилини», – помислив маленький принц. «Я просто пішов би до криниці».